لاړو د تقوا سیشتن سیف الرحمن منصور، سیف الرحمن منصور و د جهادی کاروان کولی قومندان منصور، و د جهادی کاروان کولی قومندان منصور لاړو د تقوا سیشتن سیف الرحمن منصور، سیف الرحمن منصور و د جهادی کاروان کولی قومندان منصور، و د جهادی کاروان کولی قومندان منصور د شاهی کوټل دنګو غرور شودا آبادی جندون پری خدا جهان منصور، شودا آبادی جندون پری خدا جهان منصور لاړو د تقوا سیشتن سیف الرحمن منصور، سیف الرحمن منصور و د جهادی کاروان قومندان منصور، و د جهادی کاروان کولی قومندان منصور علم حکمت و د تقوانا داکو ملگرو لخکولانا دا ایمان نور او د وفانا دا زکشو پدین شهید زکشو قربان منصور، زکشو پدین شهید زکشو قربان منصور لاړو د تقوا سیشتن سیف الرحمن منصور، سیف الرحمن منصور و د جهادی کاروان قومندان منصور، و د جهادی کاروان کولی قومندان منصور د سپین بیرغ د سیوری لاندې تلالو لشکر ته مخ وړاندې ورکړو شهادت الله سر کړلو ارمان منصور، ورکړو شهادت الله سر کړلو ارمان منصور لاړو د تقوا سیشتن سیف الرحمن منصور، سیف الرحمن منصور و د جهادی کاروان قومندان منصور، و د جهادی کاروان کولی قومندان منصور د یار لقا تخب مینا یوڑا ڈالی کی خپل وینا بابا سر لی راوڑی زان چکڑو خزان منصور، اس بابا سر لی راوڑی زان چکڑو د افغانستان اسلامی امارت د اتل قومندان شهید ملا سیف الرحمن منصور د پیزلسن کلین په ویاړ د تیار شوی البوم د شاهی کوه پلوشې له البوم څخه جانان منصور ورکړی تبریکی ورونو لاړو تر جانان منصور لاړو د تقوا سیختن سیف الرحمن منصور سیف الرحمن منصور و د جهادی کاروان کول قومندان منصور و د جهادی منصور ود جهادی کاروان کول قومندان منصور